faktycznie punktualnie na zegarze. Halina Leszczyńska program realizuje, Radek Nałęcz przy mikrofonie. Dzisiaj jest pierwszy dzień sierpnia, a dzisiaj jest 80. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Na pewno wiele na ten temat będziemy dzisiaj przez cały dzień Państwu mówić. Dzisiaj również specjalne wydanie popołudniowego zapraszamy do Trójki z Muzeum Powstania Warszawskiego między 16 a 19. Pierwszy dzień sierpnia, czyli 214 dzień 2024 roku. Do końca roku zostało 152 dni. O imieninach jeszcze zdążymy powiedzieć, również zajrzymy do prognoz. Sprawdzimy te prognozy, powiemy Państwu, co słychać i co dziś przyniesie dzień pod względem pogody. Będzie kartka z kalendarza, będzie również muzyka i od tego zaczynamy. MGMT i Kids, czyli pierwsze nagranie po godzinie 4 w ramach Coś mi świta w Trójce. Na CD kalifornijski punk. Granie orkiestra i wolne duchy w Trójce, w coś mi świta. 7 minut po godzinie 4. Dzisiaj też czwartek, pierwszy dzień sierpnia. Zachmurzenie mało i umiarkowane. Na południu i południowym zachodzie okresami wzrastające do dużego i tam też miejscami opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Prognozowana suma opadów w czasie burz do 25, a punktowo nawet do 35 mm. Na termometrach od 23 do 27 stopni. Cieplej miejscami na południu i w centrum. Tutaj 29, a nawet 31 na słupkach rtęci. Chłodniej nad morzem, około 20 stopni. Wiatr słaby. Na wschodzie chwilami umiarkowany i lokalnie porywisty. Przeważnie północno-zachodni i zachodni, a na południowym zachodzie również zmienny. No i w czasie burz faktycznie silniejszy ten wiatr, do 75 km na godzinę. Taka prędkość w porywach. W Warszawie ciśnienie w południe wyniesie 997 hektopaskali. No i przewiduje się niewielki wzrost tego ciśnienia, co może pozytywnie wpłynąć na nasze samopoczucie. I tej wersji będziemy się trzymać. 8 minut po godzinie 4. John Mayer i Easy Money już teraz. bigger. It's bigger than you. Coś mi świta w sieci. Na zegarze już 16 minut po godzinie 4. Pierwszy, drugi i trzeci dzień sierpnia to także koncerty Taylor Swift, która wystąpi w Warszawie. Te koncerty zawsze napędzają lokalną gospodarkę, tak uważają eksperci. Artystka zagra w stolicy dziś, jutro i pojutrze. Według różnych szacunków zagraniczni turyści w tym czasie wydadzą w Warszawie i okolicach ponad 200 milionów złotych. Również ceny wynajmu nieruchomości, ale też pokoi hotelowych wystrzeliły bardzo mocno. No, jest drogo, do tego też chyba w ciągu tych najbliższych dni należy unikać restauracji, bo tutaj też ceny się zmieniły, zwłaszcza w okolicach Stadionu Narodowego, ale też w centrum. O tym należy też pamiętać. No i więcej na ten temat można znaleźć na stronie Polskie Radio 24.pl. Dodamy, że te trzy koncerty Taylor Swift odbędą się się w ramach trasy The Areas Tour odbędą się na Stadionie Narodowym w Warszawie. Weźmie w nich udział około 240 tysięcy fanów, więc szykuje się naprawdę bardzo duże wydarzenie, jedno z tych największych. Kolejne artykuły, polskieradio24.pl o fotoradarach, ale też o tym odcinkowym pomiarze prędkości, które podobno jest najbardziej skuteczne. Ponad 132 tysiące naruszeń przepisów zarejestrowały w pierwszej połowie bieżącego roku odcinkowe pomiary prędkości. Tak wynika z danych Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Najwięcej w kątach wrocławskich, tutaj należy mieć się na baczności, na autostradzie A4, powiedział portalowi polskieradio24.pl rzecznik Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Wojciech Król. Urządzenia te uchodzą za dużo skuteczniejsze w egzekwowaniu bezpieczeństwa od fotoradarów. Na czym polega ten system? O tym można poczytać na polskieradio24.pl. Kiedy mi mówisz, że mam piękną duszę, oboje wiemy, co masz na myśli. Kiedy tłumaczysz mi, co ja muszę, zaraz skończysz tak jak oni wszyscy, jak wszyscy. Podziwiają mnie, że jestem odważna, a ja zawsze noszę strach w kieszeni. Się uśmiecham, błyszczę na kolacjach, może wtedy ktoś się ze mną ożeni. Może nie. Pytasz, czego chcę naprawdę. Chcę nudnego roku, chwilę postać z boku, w końcu móc rozluźnić gardę, rozejść się z okopu, zgodzić się na pokój. Myślę, że śmierć to tylko namiastka w porównaniu z tym, co jest teraz. Chcę oddychać, a tu wszędzie astma. Chcę być miła, ale jestem szczera, zwyczajnie szczera. To, z czym walczę, jest takie małe, a ogromne to, co walczy ze mną. Ja to wygram jednym wystrzałem i przeproszę, że miałam czelność. Pytasz, czego chcę naprawdę. Rozluźnić gardę, rozejść się z okopu, świta w sieci. I kolejne doniesienia ze świata, ale też zjawisko powinno być widoczne w Polsce. Już w pierwszej połowie sierpnia nastąpi maksimum jednego z najpiękniejszych rojów lata, czyli Perseidów. Widowiskowe zjawisko będzie widoczne gołym niebem. Wystarczy tylko spojrzeć w niebo, więc biorąc pod uwagę, że przed nami gorące, wręcz upalne dni i takie same noce, no to jest to jakiś pomysł, żeby spędzić ten czas na przykład na kocu w jakimś miłym miejscu i najlepiej poza miastem, żeby żadne zanieczyszczenia świetlne nie wpadały i żeby można było faktycznie podziwiać to niezwykłej urody zjawisko. Letnia aura sprzyja spędzaniu wieczorów na świeżym powietrzu. Ciekawą atrakcją są spadające gwiazdy, fachowo nazywane meteorami. To zjawisko świetlne towarzyszące przelotowi skalnego okruchu z kosmosu przez atmosferę ziemską. W zdecydowanej większości drobiny spalane są w atmosferze, tylko te większe są w stanie dotrzeć do powierzchni naszej planety. Meteory z danego roju występują w określonym czasie w roku i wybiegają z tego samego obszaru nieba. Dla części z nich udało się zidentyfikować obiekt w kosmosie, kometę, która jest ich źródłem, czytamy w artykule polskieradio24.pl. Poleca się oczywiście Państwa uwadze, a jednym z najaktywniejszych rojów są Perseidy, których aktywność przypada od 17 do 24 sierpnia, więc jest bardzo dużo czasu, żeby to zjawisko móc obejrzeć. Oczywiście pogoda musi sprzyjać. Meteory osiągają prędkość 59 km na sekundę. Zwykle padają grupami po 6-15 sztuk w ciągu 2-3 minut. W maksimum może być nawet 100 meteorów w ciągu godziny. W teoretycznych, idealnych warunkach, tak mówią eksperci. Także polecamy to zjawisko Państwa uwadze. 27 minut po godzinie 4. Myslowic-My to przed nami, a potem jeszcze dużo równie wspaniałych utworów, które pojawią się na naszej antenie. Wspólnie zaczynamy ten nowy dzień, ten czwartek. Pierwszy dzień sierpnia, przypominamy, rozpoczynamy nowy wakacyjny miesiąc. Głaszczę twoją dłoń. Ja tak prosto w twarz kłamię cię każdego dnia, ale ty mnie dobrze znasz. Wszystko o mnie wiesz, wiem, wybaczysz mi, że wszystko przeze mnie. Ja jeden z was, uśmiech skrada się przez twarz. Ja namiętnie gram, wiesz, inaczej nie ma szans. Ty mnie dobrze znasz, wszystko o mnie wiesz, wiem, wybaczysz mi, że wszystko przeze mnie. Ty najlepsza, jaką znam, nie trzeba mnie szywać, nie muszę się już bać, że wszystko przeze mnie. Najlepsza, jaką znam, twój długi czarny płaszcz i padał deszcz, padał deszcz. Że 33 minuty po godzinie czwartej i to trójka też przy okazji, więc dorzucamy kolejną trójkę. A w ramach kalendarium również trójka pojawi się w pierwszej dacie. W 1793 roku, pierwszego dnia sierpnia we Francji wprowadzono system metryczny, a w 1827 roku uruchomiono latarnię morską Hel. W 1834 roku Senat Wolnego Miasta Krakowa wprowadził bardzo ciekawy zakaz wypasu bydła na plantach, a w 1834, czyli też w tym samym roku i tego samego dnia, z kolei na terenie Imperium Brytyjskiego bardzo ważne wprowadzono rozporządzenie, to znaczy Imperium Brytyjskie zniosło niewolnictwo. W 1861 roku w brytyjskim dzienniku The Times została opublikowana pierwsza na świecie prognoza pogody, a w 1919 roku Sejm RP przyjął ustawy o godłach i barwach Rzeczpospolitej Polskiej oraz orderze Virtuti Militari. W 1926 roku rozpoczął działalność Instytut Lotnictwa w Warszawie, a w 1935 w Tatrach rozpoczęto budowę kolejki linowej na Kasprowy Wierch. Czysty śmiech. potężne serce kroiła na części. Częstowała, podtykała pod sam nos. A więc brałeś ławczywie, wszyscy brali, aż w końcu nie zostało nic, zupełnie nic. Wcale nie jest powiedziane, że ciągle dając kiedyś coś dostaniesz. A wcale nie. Wcale nie jest powiedziane, o, la, la, la, la, la. Że ciągle dając kiedyś coś dostaniesz. A wcale nie jest powiedziane. Wcale nie jest powiedziane, że kiedyś coś dostaniesz. FIZ jego bla bla bla styl. A wcale nie jest powiedziane. Wcale nie jest powiedziane, że w końcu coś dostaniesz. Aha. O la la la. Chciałeś dać mi wszystko, wyspy sentymentów, serce kroiłeś na części i potykałeś pod sam nos. A pod sam nos? Częstowałeś, przeczuwając, że to nie mój smak, nie mój smak. Częstowałeś, przeczuwając, że to nie mój smak. Że ciągle dając kiedyś coś dostaniesz. Wcale nie jest powiedziane, że ciągle dając kiedyś coś dostaniesz. A wcale nie jest powiedziane. Wcale nie jest powiedziane, że kiedyś w końcu coś dostaniesz. Że kiedyś coś dostaniesz. A wcale nie jest powiedziane. A wcale nie. Bo wcale nie. A wcale nie. Że kiedyś coś dostaniesz. A wcale nie, nie, nie. Bo wcale nie, nie, nie. A wcale nie, nie, nie. Że kiedyś coś dostaniesz. A może nigdy nic. A nigdy nie, nie, nie, nie, nie, nie. Wcale nie jest powiedziane, że ciągle dając kiedyś coś dostaniesz. Wcale nie jest powiedziane, że ciągle dając kiedyś coś dostaniesz. FIZ i wcale nie, nie, nie. A jeden raz, raz, raz, raz, raz, że kiedyś coś dostaniesz. FIZ i wcale nie, nie, nie. A nie, nie, nie, nie, nie. Ty kiedyś coś dostaniesz. Ty kiedyś coś. Aha. O, la la la la la la. Dobra, jakbyś teraz puścił to z początku, to ja mniej więcej zobaczył, co jest w miarę. FIZ, wcale nie jest powiedziane, do tego jeszcze wyspy i futro, no i mamy taką sprzed lat przypominajkę muzyczną oczywiście, no bo to projekt Futro też przy okazji Nowika na pokładzie, no i też bardzo ciekawe brzmienia, które mam wrażenie, że zupełnie się nie zestarzały. Wracając do naszego kalendarium, oczywiście nie zapominamy, że dzisiaj pierwszy dzień sierpnia i że w 1944 roku wybuchło powstanie warszawskie o godzinie 17, godzina W, więc dziś tradycyjnie zawyją syreny o 17. Rok 1946, ukazało się pierwsze wydanie czasopisma Film, a w 1951 roku założono Japan Airlines. To wydarzenia światowe. Również zostajemy za granicą. Stany Zjednoczone. W 1971 roku stacja CBS wyemitowała premierowe wydanie programu rozrywkowego The Son and Cher Comedy Hour, czyli taki program, którego prowadzącymi byli Sonny Bono i Cher właśnie. W 1972 roku, wracając na polskie podwórko, Jelcz zakupił licencję na produkcję francuskiego autobusu Berlin PR100, a w 1977 roku ważne wydarzenie dla mieszkańców Ursusa. Ursus został przyłączony do Warszawy. Rok 1981, w Stanach Zjednoczonych wystartowała telewizja muzyczna MTV, czyli stacja, która wówczas grała teledyski, wówczas grała piosenki. Teraz się trochę to zmieniło. Pierwszym wyemitowanym teledyskiem był Video Killed the Radio Star zespołu The Buggles, a jeszcze w 1985 roku, uzupełniając kalendarium, dokonano oblotu szybowca PZL-KR-03 Puchatek, jedynego polskiego szybowca konstrukcji metalowej produkowanego seryjnie. W 1989 roku na Placu Krasińskich w Warszawie odsłonięto pomnik Powstania Warszawskiego, ale też przy okazji uwolniono ceny żywności i zniesiono kartki na mięso. Mamy jeszcze rok 1997, kiedy to Sejm RP przyjął nową ustawę o Trybunale Konstytucyjnym. W 2011 wszedł w życie kodeks wyborczy 1 sierpnia, ale też data jeszcze jedna, kończąca dzisiejsze wydanie kalendarium. W 2015 roku, w czasie Festiwalu Rzutów imienia Kamili Skolimowskiej w Cetniewie, Anita Włodarczyk ustanowiła wynikiem ponad 81 metrów rekord świata w rzucie młotem jako pierwsza kobieta przekraczając granicę 80 metrów właśnie. Za 18 minut piąta, coś mi świta w Trójce. California. Warto jeszcze zajrzeć na listę. Pierwsza trójka, czyli lista przebojów w trójce. Kolejne notowanie już jutro, w piątek o 19:00. Zapraszamy w imieniu Piotra Meca. Tam na miejscu 11:00 Kochaj i Krzysztof Zalewski, ale też ex aequo Boka i Teardrop i Kwiat Jabłoni. Poproszę więcej siebie. Taka właśnie sytuacja. No to teraz Boka i Teardrop, czyli wersja polska znanej piosenki. you. Looking back at you.